Na przykład za 15-calowy laptop Asus z procesorem Intel Core i3 po 70% rabacie zapłacisz jedyne 555 zł. A za telewizor Sony 55 cali 4K X-Reality Pro po 70% rabacie zapłacisz jedyne 810 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Po 16:00 program trzeci. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Czwarty dzień lipca, czwartek na pewno, a przed nami serwis. Jolanta Pawlak. Po wielogodzinnym unijnym szczycie w sprawie obsady najważniejszych stanowisk czas na wnioski. Europosłowie podzieleni w ocenie. PiS psi nos wykrył 6000 paczek papierosów na polsko-rosyjskim przejściu granicznym w Grzechotkach. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. O tym też w serwisie trójki. W Parlamencie Europejskim debata o szczycie unijnym w Brukseli, w czasie którego wybrano kandydatów na najważniejsze unijne stanowiska. Część europosłów uważa, że doszło do naruszenia demokratycznej procedury. Zdaniem innych złamany został polityczny establishment. Karol Surówka na ten temat. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział w Strasburgu, że kontynentalna Europa pozostała zjednoczona, choć wymagało to od niektórych zdolności do osiągania konsensusu. Tusk zaznaczył, że mimo trudności udało się dojść do porozumienia oraz że po raz pierwszy osiągnięto parytet płciowy na najważniejszych stanowiskach. Ale oczywiście jest pole do poprawy, na przykład jeśli chodzi o obecność przedstawicieli wschodniej Europy w ogólnej architekturze unijnych stanowisk. Największym zarzutem europosłów, również z największej frakcji, ludowców, było to, że Rada nie uwzględniła wskazanych przez parlament kandydatów wiodących w obsadzaniu unijnych stanowisk. Mówiący w imieniu konserwatystów europoseł Ryszard Legutko uważał to jednak za najbardziej pozytywny wniosek szczytu. Pan Timmermans nie był kandydatem ludzi, ale kandydatem lewicowego establishmentu politycznego. Dobrze, że go już nie ma i mam nadzieję, że nie wróci. Na kolejnej sesji europosłowie zagłosują nad kandydaturą nowej szefowej Komisji Europejskiej. Ma nią zostać Niemka Ursula von der Leyen. Ze Strasburga Karol Surówka, Polskie Radio. Ponad 6 tysięcy paczek papierosów przechwycili celnicy na polsko-rosyjskim przejściu granicznym w Grzechotkach. To drugi w historii tego przejścia granicznego tak duży przemyt. Papierosy ukryte były w samochodzie. Rosjanin, mieszkaniec obwodu kaliningradzkiego, do odprawy celnej przyjechał osobowym Volvo. Z pasów odpraw pojazd został skierowany do budynku kontroli. Tam pracę rozpoczął psi pies, mówi podinspektor Ryszard Chudy. On wskazał, że w każdym miejscu w tym samochodzie mogą być wyroby tytoniowe. Funkcjonariusze rozebrali ten samochód prawie na części pierwsze i wydobyli z niego ponad 6 tysięcy paczek papierosów. Kierowca oczywiście usłyszał zarzuty i stanie przed sądem, natomiast papierosy i przerobiony samochód zatrzymano. Wystąpiono także o zakaz wjazdu mężczyzny do Polski przez najbliższe 3 lata. Największy przemyt w historii Grzechotek ujawniono w 2011 roku, kiedy próbowano wwieźć do Polski przez granicę ponad 7 tysięcy paczek papierosów. Pierwsze refundowane przez NFZ operacje wszczepienia neuromodulatora nerwów krzyżowych przeprowadzili lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. To olbrzymia szansa dla tych, których leczenie farmakologiczne zarówno w kontekście poprawy jakości życia, warunków fizjologicznych w obrębie dolnych dróg moczowych nie jest satysfakcjonujące. I dotyczy to również tych, u których występuje częściowe przerwanie ciągłości rdzenia kręgowego i związane z tym trudności z opróżnieniem pęcherza moczowego. Mówił profesor Piotr Chłosta. Według profesora z refundowanych zabiegów będzie mogło skorzystać co najmniej kilkudziesięciu pacjentów rocznie. Mecz piłkarski z udziałem gwiazd, warsztaty dla dzieci, a także mnóstwo koncertów. W Międzyzdrojach rozpoczął się 24. Festiwal Gwiazd. W programie mamy też coś dla miłośników żywej gry aktorskiej, mówi szef Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach Artur Duszyński. W Międzynarodowym Domu Kultury jak co roku odbywają się wszystkie przedstawienia teatralne. Serdecznie zapraszam, godzina 16-19. Oprócz tego na pierwszej piętrze w sali pomarańczowej odbywają się warsztaty dla najmłodszych uczestników. O północy pierwszy plenerowy pokaz filmu. W tym roku będzie można zobaczyć kultowe obrazy Stanisława Barei, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Olaf Lubaszenko. To jest chyba wielkość Stanisława Barei, że potrafił niczym Gogol albo też nie wiem, Fredro może pokazywać takie postaci, kanalie, ludzi zaślepionych różnymi rządzami, rządzą pieniędzy, ale pokazywać ich w taki sposób, że ogląda się to z uśmiechem, a refleksja przychodzi trochę później. Dziś projekcja filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, jutro miś, pojutrze poszukiwany, poszukiwana. Więcej o festiwalu w Międzyzdrojach po 17. W popołudniowym zapraszamy do trójki. 4 lipca to w Stanach Zjednoczonych Dzień Niepodległości. Świętują też Amerykanie w Polsce, w tym żołnierze sił powietrznych USA stacjonujący na terenie 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. So we would do the same thing as I would do any time in the States. So we're going to come together as a group. Spotkamy się przy grillu, zjemy razem, będziemy cieszyć się swoim towarzystwem i świętować. Czekamy też na pokaz fajerwerków. Mówił sierżant Brad Cook, amerykański komponent, czyli drugi oddział wydzielony 52. ekspedycyjnej grupy operacyjnej sił powietrznych USA. Stacjonuje na terenie 12. bazy bezzałogowych statków powietrznych w Mirosławcu od maja 2018 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu kraju miejscami rozpogodzenia. W północnej połowie kraju przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami o natężeniu silnym. Prognozowana suma opadów deszczu miejscami na Pomorzu do 20 mm. Temperatura minimalna w nocy od 10 do 14, jeszcze chłodniej w kotlinach górskich, tam 7 do 10. A wiatry słabe, umiarkowane w północnej połowie kraju, okresami dość silne, w porywach do 55 km na godzinę. Zachodni, południowo-zachodni. Nad morzem wiatry dość silne, w porywach do 70 km na godzinę. Zachodni, północno-zachodni. Jeszcze zerknijmy, co na Mazurach, w Mikołajkach. Teraz temperatura w granicach 17 stopni. Chmury, słońce, przelotne opady możliwe, zwłaszcza wieczorem. A jutro również zaplanowano przelotne opady i 18 stopni. Także do zobaczenia chyba w Pagaju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama, dojeżdża do pracy, sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wis Major, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wis Major to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym szybkim laptopie szybkim dla nas? Tak, pamiętam. Hmm? A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Wielkie przedstawienie. Wyjątkowy wakacyjny koncert dla dzieci i ich opiekunów z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Wybitni artyści prowadzący warsztaty mistrzowskie przedstawią nietypowe instrumenty perkusyjne i dęte. Spotykamy się 8 lipca o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego we Warszawie. Na koncert zapraszają Fundacja Agaty Steczkowskiej i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To już 8 minut po godzinie 16. Halina Wachowicz przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie do 19? Coraz mniej dorsza w Bałtyku. No, czego należało się spodziewać, skoro kraje nadbałtyckie od lat prowadzą rabunkową gospodarkę morską? No, dorsze w Bałtyckim nie handluje właśnie z racji tego, że jest go mało, jest po prostu przełowiony. Tymczasem rząd i BCC wyruszają na wojnę z nielegalnym handlem papierosami. Kupując wyroby tytoniowe z nielegalnego źródła, z nielegalnego pochodzenia, stajemy się częścią łańcucha przestępczego. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli tylko 1/3 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej jest gotowa do ewentualnej akcji. Dochodziło nawet do sytuacji, w których ratownicy brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych bez wymaganego ubezpieczenia. Co jeszcze przed nami? Kłopoty z wymową obcych nazwisk nie należą do rzadkości. Teraz mamy problem z nazwiskiem nowej szefowej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen. Von der Leyen. Ursula. Ja bym po pierwsze powiedział Ursula von der Leyen, to jest raz. A jeżeli bym rozmawiał z ową panią, powiedziałbym, że rozmowa była z Ursulą von der Leyen. Von der Leyen, to jest wersja poprawna. Uwaga, proszę państwa, coraz częściej w internecie pojawiają się filmy z bohaterami o twarzach osób publicznych, które nigdy oczywiście w tym filmie nie występowały. Montaż czyni cuda. Do tej pory, żeby zrobić film z kimś, kogo na tym filmie naprawdę nie było, potrzebne było świetnie wyposażone studio, duże pieniądze. Tymczasem dziś praktycznie każdy za pomocą aplikacji jest w stanie zrobić dokładnie to samo. 7 trójek na początku 22. Nasza dzielna reporterka do 19. zd3@polskieradio.pl. Zacznijmy od piosenki dnia. To Hot Chip. For me, Melody of Love. In this life, cause there are voids into which we cannot dream. In this life, all you need to hear is move. Melody of love. Hot Chip, prawie kwadrans po 16. Przedstawiciele rządu, biznes, służby kontrolujące łączą siły w walce z handlem nielegalnym tytoniem na bazarach i targowiskach. Dziś ruszyła kampania, która ma zwiększyć świadomość społeczną i ograniczyć popyt na nielegalne produkty. Jak tam u Państwa ze świadomością? O, jest czerwona kapusta, właśnie tego szukałam. Mała, ale świeża. Na dworek? Proszę pana, idziemy. Tutaj. Służba celno-skarbowa, Krajowa Administracja Skarbowa jest obecna na bazarach. Nadinspektor Piotr Walczak, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej. My staramy się ograniczać ten nielegalny handel wyrobami tytoniowymi. To dlaczego w Polsce wciąż mamy problem z nielegalnym tytoniem? Dlatego, że my wtedy łapiemy osoby z paroma paczkami papierosów. Ten czyn przeważnie jest penalizowany jako wykroczenie, bo nie przekracza kwoty z kodeksu karnego skarbowego. Nie rozwiązujemy problemu. Ten proceder jest w rękach zorganizowanej przestępczości. Tak naprawdę, jeśli chcemy być skuteczni, powinniśmy uderzać w bonzów mafijnych i to ich zamykać, szczególnie z artykułu 258, czyli zorganizowanej grupy przestępczej. Kupując wyroby tytoniowe z nielegalnego źródła, z nielegalnego pochodzenia, stajemy się częścią łańcucha przestępczego. Michał Borowski, ekspert Business Center Club do walki z szarą strefą. Nabywanie nielegalnych wyrobów tytoniowych wiąże się z wysokimi grzywnami finansowymi i też wejściem w konflikt z prawem. Wyroby nielegalne są wytwarzane bez absolutnie żadnych norm, żadnych standardów. Takie niesprawdzone, nielegalne wyroby kupione na bazarze albo targowisku, nie wiadomo co de facto w sobie mają. Karolina Bursal-Moczulska, Imperial Tobacco Polska. Różne produkty chemiczne, śmiecie, odpady, odchody. Zdarzało się, że w badaniach wychodził nam na przykład arszenik. Osoba kupująca taki wyrób nie wie co w środku jest i czym siebie zatruwa. Mamy jednak bardzo niekorzystne położenie, bo po pierwsze posiadamy praktycznie najdłuższą granicę z krajami o bardzo niskich cenach papierosów. Obok nas są inne granice z krajami trzecimi, bo na przykład przez Słowację ten towar może wjechać, czy przez państwa nadbałtyckie. Wreszcie mamy bardzo trudną sytuację na Ukrainie, co niestety też powoduje wzrost prób przemytu, podkreślam. Straż Graniczna w ubiegłym roku, podpułkownik Arkadiusz Olejnik, Komenda Główna Straży Granicznej, ujawniła wyroby tytoniowe o wartości powyżej 67 milionów złotych. Co wiemy o osobach, które przemycają tytoń? Są to osoby, które mają dość wysokie wykształcenie. Są osoby, które posiadają bardzo wysoką świadomość prawną. To są osoby nielokrotnie bardzo wykształcone z punktu widzenia na przykład technicznego, czy też z punktu widzenia fizyko-chemicznego. Badania, które robimy, wyraźnie pokazują, że tak zwana ściana wschodnia, województwa wschodnie, to miejsce, gdzie jest największa styczność konsumentów z nielegalnymi produktami. Proszę pamiętać, że cała wschodnia granica jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej. Chociaż pragnę zauważyć, że im dalej na zachód, tym jest to mniej opłacalny biznes, ponieważ koszty transportu rosną, koszty operacji. Dlatego często ten handel głównie zatrzymuje się niestety na wschodzie. Dobra wiadomość jest taka, że szara strefa na polskim rynku tytoniowym zmniejszyła się z 25% w 2013 do 12% w roku ubiegłym. O handel nielegalnym tytoniem pytała Agnieszka Szwajgier? To nie ja. Pani Dagmara z rezygnacją pyta, jutro też pan będzie? Nie, jutro już mam wakacje, ale będę tęsknił. To Jet. So one, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could say you hung with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. I said, are you gonna be my girl? To już za chwilę w Trójce. Przeniesiemy się m.in. nad morze. Sprawdzimy, jak pięknie ginie dorsz w Bałtyku, a po 16.40 połączymy się wyjątkowo z Waszyngtonem, jako że dziś Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych. I said, are you gonna be my girl? Dwadzieścia dwie minuty po 16:00 to Jet. Dorsz może już niedługo zniknąć z menu nadmorskich restauracji i nie tylko nadmorskich. Jak twierdzą naukowcy, ten gatunek w Morzu Bałtyckim wymiera. W związku z alarmującym raportem Międzynarodowej Rady Badań Morza, Komisja Europejska zastanawia się nawet nad wydaniem zakazu połowów dorsza od 2020 roku. Tymczasem nad morzem kwitnie turystyka wędkarska. Dzień dobry. Czy można się u pana umówić na połów dorsza? Jak najbardziej. Zapraszamy. Bo ja słyszałam, że tego dorsza mało jest. Ale przy brzegu. Generalnie my mamy bardzo szybkie łódki, więc pływamy dosyć daleko w morzu. Przy brzegu jest faktycznie problem. A ile można takich ryb złowić podczas wyjazdu? Wie pani, to ono bywa bardzo różnie. Ja miałem gościa, który złowił ich prawie 200 jednego dnia. Międzynarodowa Rada Badań Morza w swoim raporcie apeluje o zaprzestanie połowów dorsza. Dlaczego? Jest to bardzo szczegółowy raport, który przede wszystkim miał na celu ustalenie punktów referencyjnych do ochrony tego stada bałtyckiego dorsza. Justyna Zajchowska z WWF Polska. I jedną z konkluzji jest potwierdzenie, że stado wschodnie bałtyckiego dorsza znajduje się w krytycznym stanie. Populacja tego stada nie jest w stanie rozmnażać się wystarczająco szybko, by odbudować i w przyszłości utrzymać zdrowe stado. Czy to prawda, że Komisja Europejska zabroni połowu dorsza w Bałtyku od 2020 roku? Komisja Europejska szykuje się do takiego rozwiązania. Grzegorz Hałub, doradca ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej do spraw rybołówstwa. Za przyczyną rekomendacji swoich doradców z ICS-u naukowcy stwierdzili, że Bałtyk jest w tak katastrofalnym stanie, że należy przestać całkowicie połowy na stadzie wschodnim dorsza, a na stadzie zachodnim, który jest w dużo lepszym stanie, obniżyć o 60%, ale śledzia tam na tym stadzie zachodnim, czyli tam cieśniny od Borholmu, całkowicie zaprzestać połowów śledzi. No dorsz ja bałtyckim nie handluję właśnie z racji tego, że jest go mało, jest po prostu przełowiony. Karol Raduszkiewicz ze sklepu rybnego Świteś. Ja głównie sprowadzam ryby atlantyckie, włącznie z dorszem. Unikam sprzedaży dorsza naszego, bo po prostu go nie ma. Staram się mieć dobrą rybę, o tak. Aha, także, czyli ten dorsz z Bałtyku nie jest taki jest, nie, on z karłowaciał, także jego wartości troszeczkę się zmniejszy, szkoda po prostu go wyławiać i walory odżywcze są troszeczkę inne. Jeżeli chodzi o limity połowowe, akurat dla tego stada wschodniego, czyli właśnie tego stada bardzo ważnego korzystnego dla Polski. Aż od 2013 roku, rok rocznie, poziom limitów rekomendowany przez specjalistów jest przekraczany przez z kolei ministrów do spraw rybołówstwa. Polska niejednokrotnie apelowała w przeszłości o to, żeby tego nie robić, żeby te połowy na wschodnim stadzie były niższe, ale niestety nie była wysłuchana. Już minister zadeklarował, i to kilkukrotnie na forum Unii Europejskiej, że zamknięcie powinno mieć charakter co najmniej 3-letni i wyłącznie za odszkodowaniami, czyli nie mówimy o jakimś doraźnym zamknięciu na rok, bo to oczywiście, jak się popatrzy fachowo na skalę zniszczenia tego ekosystemu, to żaden poważny naukowiec nie powie, że odbudowa tego nastąpi w ciągu roku. To jest naprawdę wiele lat i to już zależy od Komisji Europejskiej, która będzie te swoje decyzje rekompensowała zgodnie z unijnym prawem i powinna stworzyć specjalny fundusz klęskowy, który pozwoli europejskiemu rybołówstwu na Bałtyku przetrwać do czasu odbudowy zasobów. O ile pan ma dzisiaj tego dorsza? Atlantyckiego, proszę pani, filet mam po 53 zł kilogram, świeży. A ten dorsz bałtycki orientuje się pan? Gdzieś w granicach 40 paru złotych. I tak naprawdę różnica nie jest? Nie jest to jakaś duża. A jeżeli mam taką możliwość sprowadzania atlantyckiego, to z niej korzystam. Od 1 lipca trwa sezon, przypomnijmy, ochronny dorsza, tak więc polscy rybacy mają zakaz połowu tych ryb, ale sobie niektórzy radzą. Otóż krótsze kutry, przynajmniej tak było w ubiegłym roku, nie mają limitów i mogą łowić także latem. No i co w związku z tym? Ano niektórzy w stoczni skracają swoje jednostki. Tematem zajęła się Paulina Kozion-Bąk. 7 trójek na początku, 22. zd3@polskieradio.pl 26 minut po 16. To Elton John. Chyba mamy, proszę państwa, już stałego korespondenta z Anglii. Pan Krzysztof pracuje, jest operatorem koparki. Pozdrowienia z koparki zresztą. Pan Krzysztof napisał: w Anglii w sklepie paczka 12 funtów, ale polskie spodlady tylko 6 funtów. Można jeszcze kupić ukraińskie za 3 funty, tyle tylko, że tego nie da się palić. 7 trójek na początku, 22. Panie Sławomirze, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, panie Kubo. Pozdrawiam z Mazur, z Działdowa. Jak pan już tam zapowiedział, że pan wyjeżdża, to podwiem panu, że wiecznie jest na Mazurach, więc stopy wody pod kilem życzę od wszystkich słuchaczy. Niech pan wraca do nas szybko i w zdrowiu. Pozdrawiam. Tymczasem o pogodzie w Mikołajkach mówiłem. W Sopocie, proszę państwa, w tej chwili w granicach 17 stopni. Za godzinę, no może za półtorej godziny spodziewany jest deszcz. Ciekawe, czy ta prognoza moja się sprawdzi. Jutro również możliwe w Sopocie opady i 18 stopni.

Znajdziemy sobie i par, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Panie Mariuszu, witam, dzień dobry, halo. Witam Państwa, no i znowu mamy problem wywołany chyba tymi uregulowaniami unijnymi. A dlaczego uregulowaniami? No bo nie walczymy z przyczynami, tylko ze skutkami. Przecież to nie jest żadne rozwiązanie, że zabronimy dorsza. Tam trzeba zabronić przecież 3 lata temu, jeżeli rządy się zmieniły, bo tamtemu rządowi nie zależało na naszym rybołówstwie, to się nie odzywał w tej temacie. Zabronić odłowu przemysłowego ryb i problem zniknie jak ręką od problem rany. Niestety nawarstwia nie, się panie Mariuszu od nie, lat nawarstwia się, bo problem jest taki, że widzę, że wchodzą rybki skąd? No z krajów Europy Zachodniej, czyli co? No chyba specjalnie. No to konkurencja zawsze będzie, nie zmienia to no, faktu, że po prostu dorsza w tym Bałtyku, panie Mariuszu, brakuje. 7 trójek. No brakuje, no bo jak łowił ponad miarę dorsza, no to, no to no, takie to, są efekty, no to no. Tu się zgadzamy. 7 trójek na początku, 22, program trzeci, audycja popołudniowa, 22 minuty pozostały do 17. Strażacy w ochotniczych jednostkach skarżą się na niedofinansowanie. Najwyższej Izba Kontroli udostępniła dziś raport, z którego wynika, że warunki funkcjonowania jednostek straży bardzo się różnią, mówi Ksenia Maćczak, rzeczniczka Izby. Tylko w 3 z 10 jednostek strażacy ochotnicy są odpowiednio wyposażeni i przeszkoleni, mają ubezpieczenie i przeszli pozytywnie wszystkie wymagane badania lekarskie. To jednostki działające w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Większość z pozostałych nie spełnia odpowiednich wymagań i dlatego jedynie sporadycznie są wysyłane do pożarów czy wypadków. Inspektorzy dotarli do strażaków, którzy nie mają badań okresowych, nie mają szkoleń. Czy pan jako organizator pilnuje tego? Na pewno strażacy, którzy uczestniczą w działaniach, czy nawet ćwiczeniach, są to strażacy po ubezpieczeniach, po badaniach. Członek zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Warszawa-Białołęka prosił o anonimowość. Aczkolwiek nie zawsze są fundusze na to, żeby wysłać ich na badania, wysłać ich na jakieś tam ćwiczenia czy szkolenia, bo no nie ma tych środków, tak? Dobrze, a czy są ekwiwalenty po akcji? Są. Otrzymują to jednostki w KSRG. My jako jednostka jeszcze nie włączona do KSRG nie dostajemy nawet złotówki z miasta. Podobno trzeba być w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, żeby móc w ogóle starać się o takie dofinansowanie. Takiego zapisu w ustawie nie ma, a tutaj widzę, że takie obostrzenia są. Miasto Stołeczne Warszawa dofinansowuje 3 z OSP w Warszawie. To jest Wesoła, Stara Miłosna i Ursus. Magdalena Łani, Wydział Prasowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Ponieważ było brane pod uwagę przygotowanie tych 3 OSP. Jeżeli takie OSP w gminie czy w jakimś mieście, miasteczku jest tylko jedno, no to rzeczywiście samorząd powinien czy może je dofinansowywać. Natomiast bez względu Warszawa, na to, czy jest w tym systemie, tak, tak pani zdaniem? Mhm. Tak, ale Warszawa swoje ratownictwo pożarowe opiera na Państwowej Straży Pożarnej. OSP jest uzupełnieniem. Na razie nie ma takiej potrzeby, żeby inne OSP na terenie Warszawy dostawały pieniądze od miasta. Kiedy jest większe zapotrzebowanie podczas ulewnych deszczów, wiatrów, do Warszawy są wzywane jednostki spoza Warszawy, z powiatów ościennych. Przyjeżdżają tu do centrum pomagać? Tak. A jakaś ostatnia akcja? Przykładowo. przykładowo hala na ulicy Arnopol. Tak. Przyjeżdżały jednostki z powiatu sochaczewskiego, z nowodworskiego, wołomińskiego. Był bardzo duży pożar, hala dosyć spora. Działania trwały 3 dni w sumie i my, mimo tego, że stacjonujemy 2 ulice dalej, stoją nasze samochody gaśnicze, nie zostaliśmy wezwani. Oni jesteście w systemie. Chcemy się jak najbardziej dostać, chcemy działać, prosimy, piszemy. Dany samorząd ma obowiązek utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych. Rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Każdych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Również poza systemem. Tak. Budżet państwa przeznacza po kilkaset milionów złotych rocznie na dofinansowywanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, tych będących w krajowym systemie i tych spoza systemu. To są wszyscy, którzy są pasjonatami pożarnictwa i ratownictwa też, bo straż zajmuje się też ratownictwem medycznym. No ale trzeba mieć mundur. Do akcji nie pójdzie pan w garniturze. Muszę przyznać, że dostaliśmy mundury od innych jednostek OSP. To się jeszcze dzielą między sobą. Nie dość, że entuzjaści, to jeszcze tak przyjaźnie do siebie nastawieni. No, jesteśmy strażakami, to jest jedna wielka rodzina. Działamy dla dobra społeczeństwa. Każdy jest pasjonatem i to nas tak naprawdę łączy. Raportem NIK o ochotniczej straży zainteresowała się Ewa Dudzińska. 7 trójek na początku 22. Panie Jerzy, witam pana. Dzień dobry. Witam panie Kubo. Witam pana. Ja z taką małą uwagą. Tak. Wędkuję od wielu lat w Bałtyku. Mamy wielu przyjaciół wśród rybaków i wędkarzy. Mhm. I już przez wiele lat temu była sygnalizowana przez naszych naukowców kwestia przeławiania szprota, który jest podstawowym menu, nazwijmy, naszych dorszy. Tak. Dorsze przede wszystkim zaczęły chudnąć. To nie była kwestia. Mm-hmm. One były niedożywione, nie. One nie mają co jeść po prostu, tak jest, bo masowo drobnica wyławiana jest na pasze. Dla norweskiego, tak, łososia. I tak, tego nigdy nie zdążył albo nie chciał zablokować. I to był główny powód. To prawda. A jeszcze taka ciekawostka. We Władysławowie przez całe lata stał duński kuter, który nawet nie wypływał w morze. Tylko polscy rybacy, którzy przypływali, te największe dorsze od razu im do skupu dawali. 18 minut. Skupywane w ten sposób. 18 minut do 17. Program trzeci. Gilbert Bécaud. Tu l'auras ton bateau blanc. C'est le bateau de ce qui reste des enfants, le bateau de tes 15 ans te sauvera de ce monde arrangé pour les grands. Tu l'auras, ton bateau blanc, mais pour l'avoir, tu auras mis le temps. Il est là, ton bateau blanc, moi je le vois quitter le port, prendre le vent, t'emporter tout droit devant l'île au trésor, et là-bas tout au bout qui t'attend. C'était vrai, ton bateau blanc, même si tu n'y croyais pas. Panie Michale, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry panie Jakubie, witam. Dzień dobry panu. Ja dzwonię, żeby pana uspokoić. A? Bo pan był mocno zaniepokojony tym, że w nadbałtyckich smażalniach zabraknie dorsza. Mhm. Natomiast ja w zeszłym roku wracałem z Openera stopem, taką wielką ciężarówką wymalowaną w postaci z Gwiezd Nemo, która jako ładunek miała kilkadziesiąt ton mrożonego norweskiego dorsza. Mm-hmm. I ona jechała do koło brzegu, więc... To tak a propos tak świeżej ryby. No, tak poza propos świeżej ryby, a propos tego, że to, że myślę, że jak pojechała jedna, to pojadą i następne. No tak, zresztą na Mazurach jest podobnie. Pozdrawiam. Kłaniam się, dzięki. Dobry. To już za kwadrans, godzina 17. Policjanci z Aleksandrowa Łódzkiego adoptowali psa. Sympatyczny kundelek, który trafił na posterunek ze schroniska Spodłowicza, ma swoje legowisko w dyżurce, no i do dyspozycji podwórko. Z tego, że piesek znalazł nowy, wyjątkowy dom, cieszy się dyrektor schroniska Psiakowo i Spółka, Jolanta Wojciechowska. Jest młodziutki, 1,5 do 2 lat, tak oceniamy go. Kundelek. W tej chwili się wabi Peso, ale z tego co wiemy, to prawdopodobnie będą szukali imienia dla niego. To jest grzeczny piesek, rozumiem. Bardzo grzeczny, bardzo fajny psiak, bardzo towarzyski, bardzo społeczny, bardzo spokojny. Na pewno nie będzie agresywny w stosunku do obcych i do petentów, na pewno nie. Peso. Mikrofon. Nie szczekamy niestety. Jeszcze nie szczekamy. No co? Będziesz teraz policjantem od dzisiaj, tak? Masz oznakę? Peso. Dzisiaj dostanie po podpisaniu umowy. No dobry piesek, a dasz łapkę? Daj łapkę. Podkomisarz Tomczyk Daniel, zastępca komendanta komisariatu policji w Aleksandrowie Łódzkim. Taki pies na komisariacie pozytywnie się sprawdzi. Nawet każdy funkcjonariusz, który będzie miał służbę, będzie mógł w razie tam jakichś niepowodzeń po prostu wziąć, przytulić psa, pogłaskać. Na pewno myślę, że będzie każdy zadowolony. Natomiast jest to pies, który wiadomo, jest w schronisku i potrzebuje tego wsparcia. On się będzie czymś konkretnym zajmował, czy po prostu będzie taką maskotką dla funkcjonariuszy? Będzie raczej tutaj takim pupilem, naszą maskotką, żeby tak jak powiedziałem, regulować pewne napięcia stresowe, być obecnym wśród nas. Kiedy wszedłem do schroniska, przeszedłem się przez boksy, Peso, no zrobił ogromne wrażenie od razu na mnie. Mówię, to jest ten pies, ja już sobie po prostu w głowie trzymałem, tak, tą informację, że chyba to będzie ten pies, chociaż miałem jeszcze do obejrzenia kilka innych psów. Ale czym zrobił takie wrażenie? Co takiego zadecydowało, że to właśnie on? Tym błyskiem w oku. I tym, że jest bardzo, bardzo, ale to miłe i sympatyczne, co widać, już jest ogon podniesiony do góry, czyli się zaklimatyzował. Katarzyna Rezdor, Rząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim. To jest już kolejna adopcja do instytucji w Aleksandrowie Łódzkim, także od 4 lat te adopcje trwają i to jest pierwsza adopcja w Polsce na komisariat policji. Ponieważ policjanci są całodobowo i też chcieli mieć swojego psiaka, także tutaj jak najbardziej mam nadzieję, że kolejny psiak się zaaklimatyzuje w Aleksandrowie Łódzkim. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Jacek Lipiński. No zastosowaliśmy tutaj mały szantaż, oczywiście tu z przymrużeniem oka, dlatego, bo była fajna inicjatywa zakupienia psa policyjnego. Dzięki temu namówiliśmy policję do tego, aby, no tak jak tutaj bywa w zwyczaju, jeśli chodzi o jednostki Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne naszego samorządu, adoptowali pieska. Także mamy w instytucji aleksandrowskiej kolejnego psa urzędnika, tym razem w komisariacie policji. On ma tymczasowe imię, wabi się, tak, tak, Peso. Czy będzie jakiś konkurs na imię dla tego pieska? Tak, będzie ogłoszony konkurs na imię dla psa. Będzie otwarty specjalny adres mailowy, na który będzie można wysyłać zgłoszenia. I myślę, że wspólnie z kierownictwem Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu wybierzemy najlepsze imię dla naszego pieska. Może Bandzior? Myślę, może raczej Świadek. Komendę odwiedził Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Za chwilę na krótko połączymy się z Waszyngtonem. To PJ Harvey, Gillian Anderson. Pawle, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. No naprawdę wspaniała inicjatywa z tym pieskiem. Ja bardzo pochwalam. Sam osobiście z psiami jak najbardziej styczność mam, bo tam byłem właścicielem 2 psów. Jeden działał ze mną przy szkółce wspinaczkowej. Świetnie sprawdzał się jako taki rozładowywacz stresu i w ogóle pupil. Policja 24 na dobę, jak ma gdzie spać, super. Naprawdę, popieram, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana. Niech więcej takich będzie inicjatyw. Oby, tak, dziękuję, kłaniam się panu. Skoro piątek, to się słyszymy. W Waszyngtonie Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam pana. Can't always get what you want. Mm-hmm. Ale zbliżył się pan chociaż na chwilę do tej linii melodycznej? Czy tylko się panu tak zdaje, jak to jest? Ale rozpoznał pan piosenkę. Naturalnie. Dzień Niepodległości w Stanach Zjednoczonych. Może wyjaśnimy, dlaczego ją śpiewam? No spróbujmy wyjaśnić. Dlatego, tak, że wczoraj byłem na koncercie The Rolling Stones, którzy zagrali w Waszyngtonie. Ale w związku właśnie z obchodami Dnia Niepodległości zagrali? Nie, w związku z tym, że mieli wystąpić wcześniej, ale ponieważ Mick Jagger, jak pan wie, miał operację serca, no to troszeczkę przesunęli koncert. Wie pan, po dłuższym zastanowieniu jednak wolę, proszę się nie urażać, jak to śpiewa Mick Jagger. Ja tylko panu powiem, że ja podliczyłem wiek czterech Stonesów. Oni wszyscy razem mają 300 lat. Mhm. I w ogóle było po nich tego nie widać. Jak czterech takich, powiedzmy, dwudziestoparolatków zachowywali się na scenie. Mick Jagger cały czas skakał, tańczył, fikał. Ja słyszałem z relacji, bo pan przecież też ma swoje lata, że też by bardzo dzielnie pan tańczył przed sceną. Ja tylko chciałem pana o jedną rzecz zapytać, bo okej, okay, koncert nieważny, Stonesi nieważny, tylko czy taki koncert, takie wyjście na koncert z żoną liczy się jak wyjście na balet? Czy można to traktować? Absolutnie, nawet podwójnie. Dzień Niepodległości, trzeci raz zaczynam w Stanach Zjednoczonych. Obchody bardzo huczne? O, huczne nawet bardziej niż zwykle. Dzień Niepodległości to jest najważniejsze patriotyczne amerykańskie święto, obchodzone bardzo radośnie. Co ciekawe, to jest dzień wolny od pracy w całych Stanach Zjednoczonych, co tu się nie tak często wcale zdarza. Poza sklepami, no bo zakupy to jest część świętowania każdych świąt w Stanach Zjednoczonych. No ale oczywiście tak, są parady, są koncerty, są konkursy zjadania hot dogów, ten słynny konkurs, właściwie zawody na Coney Island w Nowym Jorku z nagrodą $10,000. Johnny Chestnut będzie bronił tytułu mistrza zjadania hot dogów. Wie pan, ile on poprzednio zjadł? Jaki jest rekord zjadania hot dogów? Dużo zjadł. Dużo, 74 i to z bułkami w ciągu 10 minut. $10,000 zwycięzca dostaje. Generalnie wesoło, radośnie, ludzie grillują, piją piwo, hektolitry piwa dzisiaj wypiją. Natomiast tegoroczne obchody będą o tyle wyjątkowe, że... No właśnie, bo są nowości. Nowością jest udział wojska. W Waszyngtonie będą eksponowane czołgi, prawda? No, prezydent Trump mówił o tym, że tam będą czołgi, ale okazuje się, że tam będą pojazdy opancerzone Bradley, które nie do końca są czołgami, chociaż amatorzy mogą je pomylić. Mhm. Ale tak, rzeczywiście, prezydent Trump jest wyjątkowym prezydentem, no i wyjątkowe będą te obchody. Prezydent marzył od początku, kiedy został prezydentem, żeby w Waszyngtonie mieć taką paradę, jaką obserwował we Francji z prezydentem Macronem. No takiej parady nie ma, no ale takie elementy wojskowe będą. Przy okazji 4 lipca postanowił wygłosić wystąpienie przy pomniku Lincolna, czyli na słynnym waszyngtońskim molu z widokiem na monument Waszyngtona. No a przy okazji właśnie dołączył ten element militarny, czyli będzie przelot myśliwców F-35, F-22, Air Force One przeleci nad Waszyngtonem. Zresztą lokalne lotnisko zostanie na pewien czas zamknięte właśnie z powodu tego przelotu. Marine One nowy przeleci nad Waszyngtonem także. No i dwa pojazdy opancerzone będą stały obok prezydenta Trumpa, kiedy będzie to przemówienie wygłaszał. No i to samo wystąpienie i ten element militarny budzi kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, ponieważ są to nadaje troszkę inny charakter tym obchodom, które tak jak mówiłem, zwykle to jest, ludzie siedzą na basenie, przebierają się, wygłupiają, piją piwo i grillują. No a teraz będzie ten element prezydencki i militarny i będą protesty przy okazji, bo do tej pory nie było przeciwko czemu protestować. No a w tej chwili już jest i ten, nie wiem czy pan pamięta, taki Baby Trump, taki balon wielki z prezydentem Trumpem, ośmieszający prezydenta Trumpa, będzie także w Waszyngtonie, więc na pewno będzie ciekawiej niż w latach ubiegłych, a pokaz sztucznych ogni będzie najdłuższy w historii. 35 minut będzie trwał. Skoro dziś piątek, to może mały napad będzie, czy nie? Dzisiaj piątek. Tak. Ja myślałem, że czwartek. Czyli nie będzie jednak. Ale może... skoro z panem rozmawiam, to prawdopodobnie jest rzeczywiście w piątek. Mhm. Ale skoro piątek, no to rzeczywiście powinien być napad. Ja to mogę,